اغزای خون دای چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجیگی اغزای خون دای چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجیگی د خلیل عشق حماسادا د بلبل راس خدا قصادا د خلیل عشق حماسادا د بلبل راس خدا قصادا د بلبل راس خدا قصادا کم پر خبر دی او کم خلق پری پوہی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی خون دائی چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی تن چی دمینی سر لمباشی عاشق فتن ایرا ایراشی عاشق فتن ایرا ایراشی تن چی دمینی سر لمباشی عاشق فتن ایرا ایراشی عاشق فتن ایرا ایراشی شمعی تپور تشی پسکا کی سوزی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی خون دائی چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی گلدہ بشر خوکل پیتراتا ارمان ارمان دی شہاداتا ارمان ارمان دی شہاداتا گلدہ بشر خوکل پیتراتا ارمان ارمان دی شہاداتا ارمان ارمان دی شہاداتا عمار گورا پا ڈگر کی رماتی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی خون دائی چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی کبوٹ وی کدرختا کبی کی کار او کزر وقتا اغزائی کبوٹ وی کدرختا کبی کی کار او کزر وقتا میوائی نوی اورلا ہم پدی بنی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی خون دائی چی با کلپ کلوی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی دداؤدی ترنم چیغا یاغی مرغا نکلا نیغا یاغی مرغا نکلا نیغا دادا اودی ترنم چیغا یاغی مرغا نکلا نیغا عشتی زلی گی خوندی نور لاحم زیادی گی یار گلدائی پانی پانی رجی گی اغزائی خون دائی چی با کلپ کلوی گی یار گل دے پانی پانی رشیگی عمر لیگ دے مازیگار دے شہید شپاک دغرا پسار دے شہید شپاک دغرا پسار دے عمر لیگ دے مازیگار دے شہید شپاک دغرا پسار دے شہید طالب دے پرتم کئی زوانے ماتی گیار گل دے پانی پانی رشیگی اغزائی خون دے چی بکل پکل لوئی گیار گل دے پانی پانی رشیگی ایدہ تکبیر دو خون جراسا کلندی لگائی لکا ققناسا ایدہ تکبیر دو خون جراسا کلندی لگائی لکا ققناسا تائب دی تشپ زمزم باندی زاری گیار گل دے پانی پانی رشیگی تائب دی تشپ زمزم باندی نازی گیار گل دے پانی پانی رشیگی اغزائی خون دائی چی بکل پکل لوئی گیار گل دے پانی پانی رشیگی اغزائی خون دائی چی بکل پکل لوئی گیار گل دے پانی پانی